Slecht nieuws moet je voorzichtig vertellen. Dat is een beetje de boodschap van deze Break It To Me Gently van Brenda Lee. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Hallo en welkom bij de late avond van donderdag 22 december. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond middelbare scholen die spektakel bieden. Loes en Julia schrijven brieven aan vreemden. Een nieuw boek van Joshua Ossendrijver. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. best of cover. You belong in that home by and by. You belong among the wildflowers. You belong somewhere close to me, far away from your trouble and worry. You belong somewhere. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Fleetwood Mac stond voor een raadsel in Mystified en daarvoor The Wildflowers van Tom Petty. Ons eerste onderwerp vanavond. Gewone scholen zijn er genoeg, maar in Rotterdam zijn twee zeer uitdagende scholen voor voortgezet onderwijs. Schiedammer Loek Montulet is directeur van beide scholen. Herman de Bruin praat met hem. Als je het hebt over middelbare scholen in Rotterdam, dan zijn er een paar die spektakel bieden. Hoe dat er precies uitziet, dat ga ik vragen aan Loek Montulet. Hij is mijn gast. Welkom, meneer Montulet. Welkom. Directeur van Experience College en Rotterdam Design College. Hebben we dan meteen de beide scholen benoemd? Ja, dan hebben we ze beide benoemd. Het is overigens Experience College en het Rotterdam Design College. Oh, het is geen Engels. Nee, het is Engels, geen... Nederlands, Engels. Het is door elkaar. Ja, daar moet je even aan wennen. Ja, maar zeker. Het is een college. Ja. En is dat anders dan een gewone school? Nou, deze scholen zijn sowieso bijzonder door het aanbod. Mm-hmm. En verder hebben wij een aanbod variërend van VMBO, MAVO tot en met HAVO toe. Dus het is een heel breed aanbod. Ja, nogal. En dan leveren ze ook nog spektakel. Ja. 3 jaar geleden heb ik van mijn bestuur, LMC Rotterdam, de opdracht gekregen om een aantal scholen in Rotterdam een echt aantrekkelijk aanbod te laten geven. Een aanbod gericht op doen, beleven en daarmee leren. En we hebben twee scholen hierin omgebouwd. Dat is het Rotterdam Design College, 3 jaar geleden. En het Experience College afgelopen jaar. Waarbij je in het onderwijs heel veel doet. Daarnaast ook leert. En dat je eigenlijk uitgedaagd wordt om door dingen te maken, te creëren, te bedenken. Dat je daarna de theorie ontdekt. Ja, dus niet alleen in de schoolbanken zitten, maar vanuit de praktijk leren. Ja, precies. Dus niet 7-8 uur per dag in een bank luisteren. Maar een aantal uren per dag dingen doen. En daarna ontdekken hoe zit de theorie erachter. Want wat is nou precies het geheim dan? Is dat echt die praktijkleren? Ja, volgens mij is dat het geheim. Het praktijkleren en het niet tot een uurtje of twee per week, wat je nog wel eens ziet dat scholen doen, 2 uur extra dit of dat. Nee, maar substantieel aantal uren daarin stoppen. Daar zit het geheim. Ja. Los van het feit dat natuurlijk ook het prettig, veilig en gezellig moet zijn op school. Ja, maar ja, dan denk ik, als je in een gymnasium zit, ik noem maar even iets, dan hoe doe je dan die praktijk? Want dat wordt toch wel ingewikkelder, denk ik. Want dit zijn leerlingen die zijn ook met een praktijkonderwijs bezig. Ja, nou, het is geen praktijkonderwijs, want dat is een aparte schoolsoort. Okay. De kinderen zijn met praktijk bezig omdat ze zich voorbereiden in het VMBO op het MBO. Mm-hmm. Dat klopt. Maar als we nu zien dat we het in de MAVO en volgend jaar in de HAVO gaan introduceren, dan is het eigenlijk overal mogelijk. Het is eigenlijk, je moet zorgen dat je de wegen vindt waarop je dit mogelijk maakt. Alleen je gaat natuurlijk wel op een ander niveau, op een HAVO of een VWO. Dan zul je op een andere manier de praktijk moeten inbouwen dan het in het VMBO gebeurt. Heel creatief zijn dus eigenlijk. Ja, creatief zijn. Ja, want als ik denk aan bijvoorbeeld Engels leren. Mm-hmm. Hoe doe je dat dan als je dat in de praktijk... Dat is een heel mooi voorbeeld. We hebben dat in het VMBO vorig jaar zo geïntroduceerd. Daar hebben de kinderen natuurlijk ook Engels. Ja. Wat doe je dan? Je zorgt bijvoorbeeld dat op de afdeling Food Design, zoals we die kennen. Ja. Daar zorg je dat het koken gebeurt, maar dat het met recepten in het Engels gebeurt. Dus Engels in elkaar gedraaide recepten. En daarna zorg je dat er zolang corona er is dat lastig, maar daarvoor kon dat nog, dat je het restaurant wat erbij zit opent en dat je de kinderen laat uitserveren in het Engels en laat bedienen in het Engels. Oh ja. En dat kan je met je docenten heel goed voorbereiden. En dan zien de kinderen ook dat Engels niet alleen maar een papieren taal is, maar een taal die je in de praktijk heel goed kan gebruiken. Ja, daar leer je veel meer van dan uit de boekjes, denk ik. Absoluut. Dan je maakt, je creëert, je bedenkt en vervolgens komt de theorie. Dat hebt u duidelijk gemaakt met de 2 middelbare scholen die spektakel bieden. We weten nu ook wat het spektakel betekent. Loek Montulet, directeur Experience College en Experience College en Rotterdam Design College. Is er een website waar mensen kunnen kijken? Ja, www.rotterdamdesigncollege.nl of www.experiencecollege.nl. Daar kunnen de mensen alle informatie vinden die je maar nodig hebt. Los van wat je ook kunt vinden is, als je de school wil zien en beleven, staat er een 3D-presentatie van beide scholen. Kun je al door de school lopen zonder dat je er geweest bent. En je kunt in coronatijd privé rondleidingen organiseren in zeer kleine groepen. Ja, want open dagen zijn er niet, hè? Open dagen gaan er, zolang het kan, in coronatijd gaan wel door. Maar niet in de manier zoals we dat voorheen kennen met honderden bezoekers. Je krijgt een tijdslot waarin je met een beperkt aantal mensen mag rondlopen door de schoolgebouw. En toch kijken hoe die scholen dan werken. Ja. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. En hopen dat er uitbreiding komt naar andere scholen die dat ook gaan doen. Dat hoop ik ook. Dank u. C'était pas l'année dernière. C'était pas Marienbad. Comment voulez-vous que je me rappelle? À force de l'attendre, je ne savais plus qui l'attendait. Le temps est un traître de cape et d'épée qui vous glisse sa poudre d'oubli dans votre coca. Faudrait pouvoir choisir son film. Je n'avais plus qu'à me barricader dans la petite maison

Lekker is dat toch, die muziek van Steely Dan uit 1980, hoorde je Third World Man. Loes en Julia, die schrijven sinds september brieven aan mensen die ze niet kennen. Ze hebben er al 100 verstuurd en veel reacties teruggekregen. Herman de Bruin. Als je brieven schrijft aan vreemden, dan roept dat wel wat vragen op, tenminste, bij mij wel. Maar dat komt mooi uit, want Loes Platenkamp en Julia van Duin zijn in de studio. Loes en Julia, welkom. Dankjewel. Jullie zijn leerlingen van de Willem de Koning Academie. Ja, dat klopt. En ja. Jullie schrijven brieven aan vreemden. Ja. Ja. Dat is bijzonder. Ja. Want ja, ik zou niet een brief aan een vreemde... Nou, mijn eerste vraag was, van hoe kom je dan aan de adressen van die mensen? Ja, we zijn dus eigenlijk... Ik zou eens wat beginnen vertellen over het begin van het project. Ja. We zijn een minor, doen wij, samen op de Willem de Koning Academie. Mm-hmm. En het heet New Earth. En het gaat over duurzaamheidsperspectieven. Verschillende duurzaamheidsideeën en initiatieven. En we vonden eigenlijk dat de berichtgeving over klimaatverandering heel negatief is. En alles wordt heel negatief verwoord. En daardoor is het logisch om je ogen ervoor te sluiten en er juist niet zo heel veel mee te doen. En we vroegen ons af of meer mensen hetzelfde gevoel hadden. En op die manier zijn we eigenlijk brieven naar vreemden gaan sturen om zo achter verschillende duurzaamheidsperspectieven te komen. En om te weten wat mensen daarvan vinden. Ja, inderdaad. Ja, of ze hetzelfde denken als jullie. Ja, precies. Het is eigenlijk een beetje je zorgen van je afschrijven. Ja. Ja, en dan schrijf je brieven? Ja. Ja. Zomaar, geen e-mailbrieven, hè? Gewoon nee, dat zijn met allemaal... Met een envelopje eromheen? Ja, allemaal handgeschreven brieven. Ja. En we hebben er nu samen 100 geschreven, denk ik. Mm-hmm. En elke brief weer anders. En elke brief weer een andere plek. Maar je weet niet aan wie je hem schrijft. Misschien nee, kent die mensen het niet. Nee, je weet niet waar... naar wie je hem schrijft. Dus het is eigenlijk gewoon maar op de gok. Je verhaal kwijt schrijven. Ja. En, je weet wel waarover je wil schrijven. Dat weet je wel, ja. Dat is zeker. Alleen de ontvanger is nog onbekend. En, Maar toch blijft mijn vraag dan, hoe kom je dan aan die adressen? Ja, dat is eigenlijk heel grappig. We hebben een aantal brieven hebben achtergelaten op openbare plekken. Dus bijvoorbeeld in de trein hebben we brieven achtergelaten voor de gelukkige vinder. Maar met jullie afzendadres erop? Ja, we hebben ook een e-mailadres of een postadres opgegeven waar je naar terug kan sturen. En andere brieven hebben we eigenlijk naar verschillende random adressen geadresseerd. Oh, gewoon maar in het telefoonboek een keertje bij wijze van spreken. Precies, en een vinger gestopt bij een adres. Een prikje gegeven, zo. Prikje, dat adres willen we. Ja, en wat zijn de reacties dan? Die komen voor de mensen ongevraagd post krijgen van jullie? Ja, nou, we hebben tot nu toe alleen maar positieve reacties ontvangen. Ja. En sommigen hebben echt een handgeschreven brief teruggestuurd, maar anderen ook een mailtje. En er zijn mensen die heel enthousiast zijn en die echt hele lange berichten terugschrijven. Ja. Hoi Loes, dank voor je mooie brief. De problemen die je ziet zijn volgens mij heel belangrijk om mee aan de slag te gaan. Ik zie ze als groot, soms te groot. Daarom probeer ik er nu klein mee aan de slag te gaan. Dat te doen wat ik kan, daar waar ik kan. Het helpt ook om me soms niet al te machteloos te voelen. Als je naar een foto van de aarde kijkt, weet je ook dat het anders moet. Er komt niks bij, behalve zonlicht, en er gaat niks weg. Dus willen we het leuk houden, moeten we anders gaan leven. Al met al, nog veel te doen. Nogmaals dank voor je kaartje. Een hele fijne dag en snel weer het bos in. Wat gebeurt hier nou mee door jullie? Nou, ik heb dus op deze reactie heb ik dus weer een brief teruggestuurd. En dan op die manier kan deze persoon weer naar mij terugsturen. Ja. En op die manier beginnen we eigenlijk dat gesprek. Mm-hmm. Dat eigenlijk ons project dat van een vreemde voor een vreemde. Ja. Jullie zijn vast op sociale media te bereiken. Want als mensen wat meer willen weten, kunnen ze daar terecht? Ja, nou, we hebben een website opgezet. www.vaneenvreemdevooreenvreemde.com. Oh. Een hele lange naam. Ja, maar wel, het slaat wel op de dingen die jullie doen. Klopt, ja. Dus daar zijn we te vinden. En daar kun je ook ons inderdaad een mailtje toesturen of post sturen. Ja, dat staat er allemaal in natuurlijk. Wat dat is. Van een vreemde voor een vreemde @hotmail.com. En dan hebben we het over de brieven die deze twee vreemde dames schrijven aan andere vreemde mensen. Maar jullie zijn niet vreemd meer voor ons. Loes en Julia,

Dus Natalie Cole in Starting All Over Again. En daarvoor Vals Licht met Duidelijk Zichtbaar. Zometeen gaan we het hebben over het nieuwe boek van Joshua Ossendrijver. Maar dat is na George Benson. De This Masquerade van George Benson. Ons volgende onderwerp. Er is een nieuw boek verschenen van een schrijver die tot 2010 als Klaas Slecht door het leven ging en er toen pas achter kwam dat hij eigenlijk Joshua Ossendrijver is. Herman de Bruin. In de studio heb ik Joshua Ossendrijver. Hij is auteur en een boek geschreven, meerdere boeken geschreven. Ja, dat is mijn derde. Uit eigen ervaring? Heb je het allemaal zelf meegemaakt of is het van de familie? Mijn eerste boek die ik heb uitgegeven, althans bij uitgeverij Verbum, dat is mijn autobiografie. Ja, ja. En daarna heb ik twee romans geschreven, fictief. Mm-hmm. Alhoewel ik ze zelf graag betitel als waar gebeurt fictief. En wat bedoel en dat je is dan precies? dat begrijp ik. De personages zijn in mijn brein ontstaan. Mm-hmm. Die heb ik zelf gecreëerd, fictief. Maar ik heb ze geplaatst in een decor van ware gebeurtenissen. Ja, want u hebt nogal wat meegemaakt in uw leven. Want Ossendrijver is niet de naam die u altijd gehad hebt. Nee, die naam heb ik nog niet. Al mijn vrienden en familie noemt mij nu zo. Ja. Alleen er is een meneer in Apeldoorn. Die stuurt me elk jaar een blauwe envelop. En daar staat op Klaas Slucht. Want dat is de naam die ik officieel nog steeds draag. Ja. Daar gaat dit boek niet over, Vlucht. Nee. Want daar komen we straks nog wel even misschien op. Maar Vlucht gaat over? Vlucht gaat over, ja, nou heeft het toch met mijn leven te maken. Dat zal ik maar heel kort toch wel weer vertellen. Ja, ja. Ik ben geboren op een onderduikadres in Rotterdam, mm-hmm, uit Joodse ouders. En op het moment dat mijn moeder weeën had, was er een inval van de Duitsers. Ze waren verraden. Ja. Ik ben direct naar mijn... Ze hebben die inval afgeblazen met de boodschap, we komen snel terug. Als de baby er is, bedoelde ze. Er is. Ja, ja. Waarom? Misschien wilden ze geen troep. Of het waren goede Duitsers. Ik weet het niet. Nee, u was er niet bij. Ik was er wel bij. Ja, ja, u was erbij, maar u hebt maar het niet bewust meegemaakt. Maar ik ben na mijn geboorte afgestaan aan een niet-Joodse vriendin van mijn Joodse moeder. Ja. En zelf zijn ze verder gevlucht. Na een half jaar in Brabant gepakt. En in Auschwitz met mijn broertje David vermoord. Mm-hmm. Kortom, mijn ouders en mijn broertje, dat waren vluchtelingen. Ja. En dan kom ik toch weer bij dit boek terecht. Want alhoewel ik de Holocaust niet mag vergelijken met de huidige problematiek, is het wel een problematiek van alle tijden. Sinds mensheugenis zijn de mensen op de vlucht omdat ze worden vervolgd, ja, uitgesloten, omdat ze op de een of andere manier anders zijn. Ja. Nou, dat hebben we natuurlijk de laatste jaren meegemaakt. Vluchtelingen uit Afrika, Midden-Oosten, ja, Verre Oosten, noem maar op. Die allemaal Europa willen proberen te bereiken. Ja. Maar het boek gaat daar niet uitsluitend over. Nee, het zijn vier verhaallijnen. Ik heb een fictief Joods dagboek gemaakt. Mm-hmm. Van een Joods meisje dat opgroeit in Berlijn. De Kristallnacht meemaakt. En na de Kristallnacht besluit het gezin te vluchten. Ja, ja. Maar, en dat, ook dat is weer iets wat nu hetzelfde is. In alle landen die Duitsland omringen, zijn de grenzen gesloten. Ja. Ze komen er niet uit, want ze moeten die vluchtelingen niet. Ook Nederland niet. Toen hebben ze een boot gevonden in Hamburg, de St. Louis. Die heeft echt bestaan. Ja. Daar kon je voor een woekerprijs passagebiljet boeken naar Cuba. En Cuba verkocht weer tegen woekerprijzen visa. Ja, ja, ja. En toen ze aankwamen in Cuba, toen bleken die visa waardeloos te zijn. En toen is een zwerftocht begonnen over de wereld om alsnog een land te krijgen. En dat hebt u in het boek verwoord? Dat is één van de verhaallijnen. Eén van de verhalen. Wat is de boodschap in het boek? De boodschap in het boek is mijn drijfveer. Want ik ben schrijver, ik ben gastspreker voor Kamp Westerbork. Ja. En daar draag ik ook de boodschap uit dat wij moeten streven naar een samenleving, mm-hmm, waar iedereen zich veilig en thuis kan voelen. Het boek is verkrijgbaar in de bibliotheek, in de boekhandel bedoel ik? Boekhandel is hier verkrijgbaar. Mm-hmm. Hij is gesigneerd, zelfs bij mij direct te bestellen. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus als je zelf bestelt, dan kan het ook. En waar moeten mensen dan zijn als ze dat willen? Dan kunnen ze een mail sturen naar mijn e-mailadres. En dat is Joshua, zonder H, J-O-S-U-A, mm-hmm, ossendrijver@gmail.com. Dan is duidelijk mailadres en dan kun je het boek gesigneerd ontvangen van Joshua Ossendrijver. Hij heeft het boek Vlucht geschreven en ja, er is veel meer over te vertellen, maar we hebben beperkte tijd, ja, dus we moeten het even hierbij laten. Maar wat dit boek betreft, prachtig boek, gaat u nog verder schrijven? Want u bent ook al een beetje op leeftijd. Maar... Ik ben 77. Precies, ja. Ja, maar ik ben er weer bezig hoor. Toch wel? Ja. Gewoon doorgaan. Dat is het levensmotto. Ik heb geen geraniums. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. En heel veel succes met het vervolg.